بسم الله الرحمن الرحيم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کر دیا اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ہے کہ افضل ایمان کس کا ہے؟ آج ہم سب اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا مسلمان اور مومن بنا دے، ہمارے دعوے سچے ہو جائیں، ہمارے دعوے صرف دعوے نہ رہ جائیں، اور یاد رکھنا عمل کے بغیر کوئی دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، عمرو بن عبسہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایمان الصبر والسماحة، سب سے افضل مومن وہ ہے، سب سے افضل ایمان یہ ہے جس کے پاس صبر کرنے کی صلاحیت آ گئی اور جس کے اندر سماحت آ گئی. صبر اور سماحت یہ سب سے افضل ایمان ہے، تو اس کو اختیار کرنے والا بھی سب سے افضل مومن ہے. صبر کس کو کہتے ہیں اور سماحت کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب ہے بہادری سے اور خاموشی سے کسی وقت کو کنٹرول کرنا، اور سماحت کہتے ہیں برداشت کرنا اور خندہ پیشانی دکھانا، کھلا چہرہ بھی ہو کھلا سینہ بھی ہو، بڑی سے بڑی بات ہو جائے، بڑے سے بڑے ظلم کا سامنا ہو لیکن اس کی گشادہ قلبی ختم نہ ہو. اسی لیے آپ نے لفظ سنا ہوگا، لوگ بولتے ہیں سماحت الشیخ، سماحت الوالد، کہ یہ اتنا بڑا عالم بن چکا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا علم کثیر سے نوازا ہے. ایک تو ہر قسم کے مسئلے کی رہنمائی دینے کو اللہ نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے یہ کسی بات کو بھی لائق اعتنا نہیں سمجھتا، کہتا ہے ویسے کسی نے کر دی، برداشت کرتا ہے. صبر اور سماحت جب تک انسان کے اندر نہیں آتی اس وقت تک کبھی وہ لیڈر نہیں بن سکتا، کبھی وہ دنیا کے اندر بھی بلند مقام نہیں حاصل کر سکتا،